Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 marca. Minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Krytyka Donalda Tuska i pochwały Jacka Sariusz-Wolskiego. Jest o nich mowa w liście, który polska premier tuż przed szczytem w Brukseli śle unijnym przywódcom. W Dniu Kobiet międzynarodowy strajk kobiet. Polki zażądają utrzymania standardów opieki okołoporodowej, dostępu do nowoczesnej antykoncepcji i bezpiecznego przerwania ciąży. Najbiedniejsze włoskie rodziny dostaną zapomogę 400 euro miesięcznie. Za kilkanaście godzin premier Beata Szydło leci do Brukseli, gdzie jutro rozpoczyna się szczyt Rady Europejskiej. Wcześniej ma w planach rozmowy z przywódcami europejskimi na temat obsady stanowiska przewodniczącego Rady. Kandydatem Polski jest Jacek Sariusz-Wolski. Donald Tusk, który obecnie sprawuje urząd, ubiega się o reelekcję. Tuż przed szczytem premier Szydło napisała list do przywódców unijnych państw, w którym skrytykowała Donalda Tuska. O szczegółach rzecznik rządu Rafał Bochenek. Pokazał, że nie jest w stanie radzić sobie z bieżącymi problemami Unii Europejskiej, takimi chociażby jak Brexit, jak kryzys migracyjny. Pan Donald Tusk, to jest właściwie kluczowy argument, w trakcie pełnienia tej funkcji nie dopełnił podstawowego obowiązku, jakim jest obowiązek neutralności i obowiązek apolityczności osoby, która pełni taką funkcję. W liście są także argumenty, dlaczego dobrym kandydatem jest Jacek Sariusz-Wolski. Polski MSZ naciska na Londyn, by poparł jego kandydaturę, pisze Daily Telegraph. Gazeta dodaje, że tuż przed formalnym uruchomieniem Brexitu brytyjska premier znalazła się w niezręcznej sytuacji. Theresa May jest zmuszona, by wybrać. Czytamy w Daily Telegraph, który wybór ten opisuje tak. Z jednej strony premier może wyalienować 26 krajów, popierając tu, cytat, najbardziej niesubordynowany kraj członkowski Unii. Z drugiej może rozłościć Polskę, którą Wielka Brytania postrzega w kontekście Brexitu jako swego czołowego sojusznika, przekonują autorzy tekstu. I dodają, że mimo różnic w kwestii wolnego przepływu siły roboczej, Warszawę i Londyn łączy ideologiczna więź, jeżeli chodzi o postrzeganie przyszłości Europy. Przyszłości będącej zaprzeczeniem federalistycznych ambicji części czołowych sił we wspólnocie. Gazeta pisze, że po referendum Wielka Brytania stara się prowadzić wobec Polski dyplomatyczną ofensywę uroku. W artykule znajdziemy też ocenę, że aż do momentu, gdy polski rząd nie wysunął kontrpropozycji, ponowny wybór Donalda Tuska był formalnością. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold zdecydowała o przesłuchaniu Michała Tuska, który był zatrudniony w liniach lotniczych OLT Express należących do spółki. Za wezwaniem Tuska przed komisją opowiedziało się 8 członków, jeden był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Od godziny komisja śledcza przesłuchuje byłą dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monikę Stec-Nowak. Posłowie z komisji badają prawidłowość i legalność działań instytucji państwowych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold. Powstała w 2009 roku, firma ogłosiła likwidację 3 lata później, nie wypłacając tysiącom swoich klientów powierzonych jej pieniędzy i odsetek. Kobiety z całego świata zademonstrują dziś międzynarodowy strajk kobiet. Happeningi także w wielu miastach Polski. Ich uczestniczki będą domagały się m.in. utrzymania standardów opieki okołoporodowej, dostępu do nowoczesnej, bezpłatnej antykoncepcji i bezpiecznego przerwania ciąży. O problemach kobiet panie rozmawiają dziś także na Festiwalu Literatury w Dubaju. Zdaniem ludzi z Zachodu symbolem ograniczenia wolności kobiet wyznających islam jest nakrycie głowy. Zakładanie chusty, nikabu czy burki to tradycja związana z patriarchatem w naszych kulturach, mówi pakistańska pisarka Merta Rar. To nie jest islam. Nasza religia nie zaleca zakrywania głowy 10-letniej dziewczynce. Jej rodzina tak chce. Tłumaczy walcząca o prawa kobiet pisarka. Jej zdaniem o wzmocnienie pozycji kobiet w muzułmańskich rodzinach powinny zadbać nie władze, nie aktywiści, a przede wszystkim matki. To matki przechodzą przez wszystko, co najgorsze, a potem robią to samo następnym generacjom. Dzień kobiet postanowiły uczcić także emirackie linie lotnicze. Dwie Arabki pilotowały największy samolot świata, Airbus A380, za sterami którego usiadły Egipcjanka i obywatelka Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Najbiedniejsze włoskie rodziny będą dostawać miesięcznie 400 euro. O przyznaniu im zapomogi zdecydował rząd. Jutro Senat przyjmie ustawę w tej sprawie. Najbiedniejsze włoskie rodziny, ponad 2 miliony osób, otrzymają uzupełniane o 400 euro karty kredytowe do wykorzystania w sklepach i punktach usługowych, bez możliwości wypłacania gotówki. Do przeznaczonych na ten cel 1,6 mld euro z budżetu Unia dorzuci dalszych 400 milionów. We Włoszech 4,5 miliona osób żyje w stanie tzw. biedy absolutnej. W przypadku rodziny z dwojgiem dzieci to dochód poniżej 1600 euro miesięcznie. Pomoc dotrze wyłącznie do rodzin znanych przez służby społeczne za odpowiedzialne, czyli szukające pracy i dobrze opiekujące się dziećmi. Karty kredytowe otrzymają też biedne rodziny obcokrajowców, przebywające w Italii od co najmniej 5 lat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

sous. Chiara Mastroianni, oczywiście Benjamin Biolay, to nasza piosenka dnia. Polecam głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. Hasło na dziś, kobiety są jak piosenki zagraniczne. Nie rozumiem, ale lubię. Christina Aguilera, Beautiful i Kwadrans po 11. A nóż widelec. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry Kasiu. Dzień dobry. Znowu będę głodny, jak zaczniesz opowiadać. No niestety, tak to jest w te środy i w czwartki. Michał ma kanapkę. Tak, uratowany. Dziś szefowa kuchni, przepis od szefowej kuchni, nie mogło być inaczej. Pani na tym męskim stanowisku jest coraz więcej, powoli, ale bardzo zdecydowanie przebijają szklany sufit i w tej branży. Są wspaniałe, silne, mądre i bardzo ambitne. Flavia Borawska, młoda, ale już bardzo doświadczona, uczyła się w najlepszych restauracjach we Florencji i Londynie. Dziś gotuje w warszawskim Opasłym Tomie, ale zapowiada, że to jeszcze nie koniec jej kulinarno-edukacyjnych podróży. Zamierza podbić świat. No i przepis od niej. Jeśli mają Państwo w domu fenkuł, czyli koper włoski i przypadkiem czerwone pomarańcze, proszę słuchać uważnie. Ten przepis wyszedł z bardzo klasycznego włoskiego przepisu, to znaczy sałatka z fenkułem i z pomarańczami. Biorę fenkuły i tam je oczywiście myję, kroję je i grilluję. Kroimy w plasterki, przetkujemy. Ja to, co ja lubię robić, to kroję na pół i po prostu na grube plastry, żeby to miało też konsystencję swoją, tak? Ten grill jest bardziej po to, żeby dać mu dodatkowy smak, a nie żeby go tak naprawdę ugotować, więc to jest naprawdę bardzo rozgrzana patelnia grillowa, fenkuł, trochę oliwy, trochę soli, wrzucamy na grilla. Niech będą ładne ślady po zgrillowaniu. To odkładam na bok i robię pikle. Do pół litra wody daję 300 ml octu ryżowego, bo jest troszeczkę łagodniejszy, i około 200 gram cukru. I to doprowadzam do wrzenia. I w międzyczasie bardzo cienko szatkuję ten fenkuł i później zalewam go gorącą zalewą. Po czym mój ulubiony produkt, jeżeli chodzi o ten okres, to są czerwone pomarańcze. Bieram je i kroję na kawałki większe, mniejsze, w zależności od przypodobań. Biorę jeszcze jedną pomarańczę i wyciskam z niej sok. Mieszam ją z jogurtem, z oliwą z oliwek, solą, pieprzem i daję też trochę parmezanu do sosu. I miksuję wszystko bardzo dobrze na gładko. I tak, i na talerzu najpierw sos, na tym układam jeszcze ciepłe, nie gorące, ale ciepłe kawałki fenkuła. Dodaję do tego pomarańcze czerwone, na to wszystko piklowany fenkuł i trochę jeszcze może jakieś zieleniny. Końcówki fenkuła zielone. A ta sałatka jest idealna na tę porę z wielu powodów. Po pierwsze, ja tęsknię już za chrupiącą, wiosenną, nowalikową kuchnią, no ale na nowaliki trzeba jeszcze poczekać, więc taki lekko zgrillowany fenkuł, aromatyczne i soczyste czerwone pomarańcze pozwolą nam kulinarnie do wiosny dotrwać. No a drugi powód to właśnie czerwone pomarańcze. Sezon na nie powoli się kończy, więc proszę się spieszyć. I jeszcze takie piklowanie szybkie, o którym mówiła Flavia Borawska, to jest bardzo dobry pomysł na przykład na warzywa korzeniowe. Ja tnę dość cienko, najlepiej obieraczką do warzyw, marchewkę, pietruszkę, seler naciowy też można pociąć w ten sposób i na przykład taką długą rzodkiew. I jak to wszystko jest pocięte, zalewam to mieszaniną octu ryżowego właśnie z cukrem, dużą ilością cukru i dużą ilością soli, no oczywiście do smaku. I to wszystko chwilę się marynuje, do tego się dodaje ostrą papryczkę pokrojoną w cienkie plasterki i jeszcze kolendra na wierzch już na sam koniec. To jest bardzo chrupiące, aromatyczne, fantastyczna taka przednówkowa sałatka. Znaczy te nowaliki, które już się pojawiły, to takie trochę oszukane. Oszukane, poczekać trzeba jeszcze trochę. Okej, thank you. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kasia Pruchnicka. No i oczywiście zgłodniałem troszeczkę, 19 po 11. Autopromocja. Kochani słuchacze, po raz kolejny zwracamy się do Was. Pamiętajcie, szanujcie się. Co może być trudne, gdy wybiera się najbardziej pamiętną wypowiedź polityczną roku? Kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Zatem nie liczymy na kompromis. Natomiast jeżeli... Jeżeli tak jest! Zwycięzca plebiscytu musi być wybrany. Ale kto? To zależy tylko od Państwa głosów, bowiem co do wyniku... Nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Ponieważ my tylko oddolnie przygotowujemy propozycje. Na górze stoi Vox Populi. Srebrne usta 2016. Zaczynamy jutro. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pst, panowie, pamiętacie o Dniu Kobiet, prawda? Oczywiście, że pamiętacie. No to pamiętajcie też o kwiatach, bo w Lidlu już teraz piękny bukiet 13 róż po 35 cm każda kosztuje tylko 8,99.

swobodę. Się uspokoiłem, że to jednak środa. WW, premiera płyty 7 wczoraj, o 7 dniach tygodnia. Dzisiaj środa, jutro czwartek. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. Tak, straszne w radiu. Znaczy pięknie brzmi, Saint-Germain, Rose Rouge, takie wspomnienie z Chill Out Cafe. Za 25 minut, godzina 12, dwa zespoły na S, Sailor i Smokey. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white, add a little bit of moon for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they all like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood, put them into the movies. Those lovely photographic splendors, in and out of magazines, this world of beauty queens, falling in love with a real big spender. But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way. Top of the world is swinging, don't sit twiddling your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up and find those pretty girls. But don't rush, keep

40 lat minęło, bo to 1977 Layback in the Arms of Someone, a wcześniej zespół Sailor. Trochę starsze nagranie zatytułowane Girls, Girls, Girls, bo to dzisiaj Girls, Girls, Girls. Za 18:12 Michael Jackson. Trochę Toto, trochę Michael Jackson, Human Nature. To jeszcze dla Ilony od Pawła, bo nie dość, że Dzień Kobiet, to jeszcze 15. rocznica ślubu do Ani Kult. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty, czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Polski to wszechczasów się przypomina, zagraniczny zresztą też. Michał Jakubik, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, dziękujemy Państwu za uwagę. To była środowa audycja do południa. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Miłego dnia. Just jump through this.